Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zespoły z Polski i Izraela rozmawiały dziś o ustawie o IPN-ie. Za chwilę relacja naszego reportera z Jerozolimy. Dzisiejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego nie ma większego znaczenia, ocenia Zdzisław Krasnodębski, nowo wybrany wiceprzewodniczący tej instytucji. Jedna z amerykańskich sieci handlowych nie czeka na decyzje polityków i ogranicza dostęp do broni palnej. Ponad 4 godziny trwało dzisiejsze pierwsze spotkanie rządowych zespołów do spraw relacji polsko-izraelskich. Rozmowy odbyły się w izraelskim MSZ-cie, a więcej na ten temat z Jerozolimy Dawid Grygorcewicz. Członek polskiej delegacji Bronisław Wildstein ocenił, że rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze, gdzie obie strony wymieniały swoje spojrzenie na nowelizację ustawy o IPN. Strona polska wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się zmienić przepisy. Wraz z czasem coraz bardziej oskarżenia polskie uczestniczących w Holokauście narastają, natomiast narodowość w cudzysłowie nazistów się gdzieś rozpływa. Bronisław Wildstein dodał, że pojawiła się koncepcja ułatwienia kontaktów między historykami z obu krajów czy wymiany młodzieży. Wspólne badania eliminują wzajemne oskarżenia o stronniczość. Badania są wspólne, a więc to jest ta rozmowa. W ogóle o wymianie bliższej, bo też jest sprawa taka, że obecni mieszkańcy Izraela nie za dobrze wiedzą, co naprawdę się działo w Polsce. Jutro przed południem polska delegacja wraca do kraju. Z Jerozolimy Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Znowelizowana ustawa o IPN-ie, która weszła dziś w życie, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Procedury nie wymagały, by Parlament Europejski głosował dziś w sprawie Polski, ocenia nowo wybrany wiceprzewodniczący tej instytucji Zdzisław Krasnodębski. Przypomnijmy, Europarlament przyjął rezolucję wspierającą Komisję Europejską w sprawie uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Zdzisław Krasnodębski podkreślał w TVP Info, że głosowanie Europarlamentu ma niewielkie znaczenie. W praktyce oznacza to tylko symboliczne poparcie Parlamentu Europejskiego, o którym wiemy, jak się w Parlamencie Europejskim rozkładają głosy. Wiemy, że całą procedurę uruchomiła Komisja, więc akurat działania Parlamentu nie były tu potrzebne. To ma tylko charakter takiego wsparcia, deklaracji, poparcia dla tego kroku Komisji. Z kolei szef polskiej delegacji w grupie chadeków Janusz Lewandowski powiedział, że Polska nie jest krajem praworządnym i rozpoczęcie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu było uzasadnione. Dodał, że ostatnim etapem są sankcje, które mogłyby uderzyć w społeczeństwo, dlatego większość europosłów nie wzięła udziału w głosowaniu. Polska otwiera czarną kartę dziejów europejskich. Artykuł 7 jednak nie kończy się na stwierdzeniu braku praworządności. Nosi skutki brzemienne dla całej Polski, bo nie ma w arsenale Unii Europejskiej sankcji, które mogłyby karać sprawców wycinki Puszczy Białowieskiej czy sprawców zachwiania niezawisłością polskiego sądownictwa. Komisja Europejska zdecydowała się na skorzystanie z artykułu 7 unijnego traktatu w grudniu. Wtedy zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości, uznając, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów w Polsce. Największa sieć handlowa w Stanach Zjednoczonych ogranicza dostęp do broni palnej, nie czekając na rozstrzygnięcia polityków. Taką samą decyzję podjęła jedna z sieci sklepów sportowych. Za oceanu Jan Pachlowski. Od ponad 2 tygodni w Stanach Zjednoczonych toczy się dyskusja na temat zbyt łatwego dostępu do broni. Ostatnie badania pokazały, że 70% społeczeństwa jest za wprowadzeniem obostrzeń w tym zakresie. Mający większość w Kongresie Republikanie nie słyszą jednak tych głosów. Argumentują, że nie można ograniczać obywateli. Należy natomiast skupić się na skuteczniejszym sprawdzaniu nabywców pistoletów czy karabinów półautomatycznych pod kątem zdrowia psychicznego. Liderzy republikańscy nie zgodzili się również na propozycję prezydenta Donalda Trumpa, aby zwiększyć dolny pułap wieku z 18 do 21 lat dla osób chcących zakupić broń. Zareagowały na to dwie sieci handlowe, które nie czekając na decyzje polityków same wprowadziły takie regulacje. Obie podniosły pułap wieku. Dodatkowo jedna z nich nie będzie oferowała magazynków na amunicję o dużej pojemności. Druga tymczasem nie zaoferuje już przedmiotów przypominających karabiny szturmowe. Chodzi o zabawki i wiatrówki. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Ministerstwo Kultury Arabii Saudyjskiej zatwierdziło dziś regulamin wydawania pozwoleń na otwieranie kin. Ta rozrywka była przez ostatnie 4 dekady całkowicie tam zakazana. Plany Ministerstwa Kultury przewidują otwarcie do 2030 roku ponad 350 kin, co zdaniem władz przyczyni się do wzrostu gospodarczego. To był serwis Trójki. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy, wschodzie i w centrum wzrost zachmurzenia do dużego i słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od minus 9 do minus 5 stopni, nieco cieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, meldające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Minęła godzina 22 i 6 minut. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i mówiący te słowa Jan Chojnacki, który rozpocznie od głębokiej samokrytyki. No i co tu dużo mówić, bracia i siostry, od rachunku sumienia. Otóż ubiegłotygodniowa audycja z mojej, absolutnie mojej winy zakończyła się jakąś katastrofą. Katastrofą playlisty, bowiem zapowiedziałem utwór, który nie zaistniał na playliście, a ten, który zaistniał, to zaistniał nie tak, jak miał zaistnieć, za co wszystkich Państwa bardzo przepraszam. Chociaż szczerze powiem, że tylko jeden słuchacz zwrócił delikatnie uwagę na to, że coś było nie tak. No ale przecież nawet ten jeden to jest słuchacz trójki, czyli ktoś bardzo, bardzo ważny. No, więc teraz wracam do tego, żeby to naprawić. I w związku z tym na początek dzisiejszej audycji w całości nagranie, które ubiegłotygodniową audycję zakończyło. To utwór wykonawcy z Portugalii, więc tu już jest mój pierwszy problem, ponieważ obawiam się, że nie potrafię wymówić prawidłowo jego nazwiska. Jeśli chodzi o imię, no to pół biedy, Vitor. Ale potem następuje coś takiego, co kiedy się przeczyta to literalnie, że tak powiem, to brzmi, jak on by był na przykład z Germanii, a przecież jest z Portugalii. Pisze się Bacalhau. No więc, jeżeli ktoś z Państwa coś wie, jak to można wymówić, to bardzo czekam na informacje. A na razie Wiktor Bacalhau wykona swój własny utwór I've Been Dreaming. A Vitor jest reprezentantem Portugalii na 8 już Igrzyska Bluesowe Europejskie, czyli 8 European Blues Challenge, który odbędzie się za 2 tygodnie w norweskim Hell. been burning alone with every breath I take. Whiskey, my only friend, but it's you I crave. Still remember that smell that you left behind. It still keeps me I've been dreaming, śniłem, marzyłem, a zaśpiewał Wiktor, no i tutaj jeszcze raz bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy znają portugalski, Bacalhau. On to wystąpił na koniec tej audycji w ubiegłym tygodniu, a zapowiedziałem ja własnymi ustami i tym właśnie głosem, że ma wystąpić Amanda Shires. No więc teraz wystąpi Amanda Shires, która miała zakończyć tę poprzednią audycję bardzo tradycyjną wersją bardzo tradycyjnej pieśni. Utwór nosi tytuł Whispering, ma 100 lat prawie już dokładnie, bo w 1920 roku po raz pierwszy został opublikowany. No i to jest jeden z takich standardów muzyki amerykańskiej, wykonywany przez niezliczone zastępy wykonawców w przeszłości i jak się okazuje do dziś. Moja ulubiona wersja pochodzi z lat 60. i należy do duetu April Stevens and Nino Tempo. Ta wersja jest wersją tegoroczną, pochodzi z tegorocznej płyty Amandy Shires zatytułowanej West Cross Timbers. Amanda jest nie tylko wokalistką, jest także bardzo utalentowaną skrzypaczką, specjalizuje się w muzyce western swing, no i to słychać także i w tym nagraniu. Ono miało w zeszłym tygodniu charakter takiej troszkę dobranocki, kołysaneczki. No a teraz niech nas ukołysze na pozytywne dalsze słuchanie pierwszego odcienia bluesa. Amanda Shires. You're whispering while you never leave. Amanda Shires. I to na tyle, jeśli chodzi o rachunki sumienia, podsumowania i remanenty. Teraz, bracia i siostry, spójrzmy w przyszłość. Wprawdzie niedaleko, ale za to wydaje się obiecującą. Otóż po 6 latach milczenia, no milczenia w tym sensie, że nie było żadnej płyty, więc po 6 latach Ry Cooder objawia się z nowym albumem, który, jak sam zakomunikował, ma się ukazać 11 maja. Ry Cooder to jeden z moich ulubionych gitarzystów, zaliczany także przez specjalistów do tych, którzy wprowadzili w obieg rozumienia gitary pewne nowe elementy. Ry Cooder to specjalista od brzmień, które nie niosą z sobą takiego bardzo czytelnego przesłania, skąd one się wywodzą, bo potrafi kojarzyć w swojej muzyce i te korzenie amerykańskie i latynoskie, no i wreszcie dodaje do tego jakieś własne pomysły, co stwarza pewną określoną oryginalność jego gry. No a także jest utalentowanym kompozytorem, bo przecież skomponował soundtracki do wielu słynnych filmów, a czasami nawet takie mam wrażenie, że niektóre z tych jego kompozycji filmowych być może zapadają nawet głębiej w pamięć niż sam obraz. No, moje indywidualne, osobiste i bardzo nieobiektywne spojrzenie na tę sprawę. No więc teraz wracam do tego, że za te 2 miesiące nowa płyta Ry'a Coodera, będzie ona nosiła tytuł Prodigal Son i jest już jedno nagranie, które będzie pomieszczone na tym albumie i dzisiaj je Państwu przedstawiam. Oto Ry Cooder i utwór Shrinking Man. Change in the sea, woke up one morning, was a change in me. Put on my pants fell down. Well, I put on my shoes and they fell off too. When I looked in the mirror, was nothing to see. That's how it goes when you're a shrinking man like me. Well, red man with a wearing song, shrinking man ain't gonna be here long. Well, sometimes I worry about clothes. Shrinking man's gotta look good sometime. Don't need no sweatshop chime. Putting shoes on my feet this time. Chained to a sewing machine. Down in hell where the sun don't shine. Look as good as you can, but please don't rob your fellow man. Shrinking man, shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. We'll be right back. food, 'cause a thinking man's gotta eat right sometime. I don't need much and I don't pay no starvation wage. The poor boy's out on a poison ground. You don't rob the land. Oh, when you're just that little old shrinking man. Drinking man ain't gonna be here long. Well, sometimes I worry about prayer. Oh, the drinking man better be a praying man. Once I had a dream I was working. I had good ideas, I made big plans. I'm just like a leaf in the wind that's blowing. I hope King Jesus can understand. Shrinking man, nobody was worried about a shrinking man. Worried man, or worried song. Shrinking man ain't gonna be here long. Drinking Man, jedno z 11 nagrań, które znajdą się na zapowiadanej na 11 maja nowej płycie Raya Kudera, Prodigal Son. No a teraz album, o którym już sporo opowiadałem, z którego chyba ze 2 albo może i 3 piosenki były prezentowane w Trójce. A mówię o albumie zatytułowanym Love is an Army, czyli Miłość to Armia, której autorką jest Geneva Magnus. To artystka, która no, należy niewątpliwie do jednej z najbardziej ulubionych i wspieranych przez pierwszy odcień bluesa. No też nie dziwnego, bo piękny głos, zazwyczaj jej płyty są bardzo urozmaicone stylistycznie i nastrojowo. No i tak też mają się rzeczy i w tym przypadku, a do tego jeszcze jest kilka nagrań, w których towarzyszy Genevie grono znakomitych przyjaciół muzyków z różnych, powiedziałbym, i półek stylistycznych, i z różnych kalibrów wiekowych. Oto duet Genevie z Charlie Musselwhite'em. Duet, piosenka, tytuł Hammer, czyli młot. You got to keep on swinging until the walls come down. You're never gonna see somebody walking up here handing you a crown. Got to just keep moving no matter what they say. If you're chasing down your dreams or right by somebody standing in. Try to keep on rapping, even when your heart breaks. You just keep on pushing up the mountain, no matter what the mountain takes. Yeah. Oh, baby, just keep trying until you find your way. And when they say too black, too white, too blues, they're just words anyway. Just got to keep on swinging the hammer every single day and watch the walls come down. Geneva Magnus i Charlie Musselwhite. To fragment jej nowego albumu Love is an Army. Przypomina mi się taka historia związana z moim bezpośrednim kontaktem z panią Magnus. Otóż zdziwiło mnie i dziwi mnie dotąd w zasadzie jej imię. Pisze się tak, jak literuje Janiwa przez V, Janiwa się czyta. No i zapytałem, a czemu zawdzięcza takie wdzięczne, dźwięczne, ale dziwne imię? Otóż okazuje się, że jej mama była rozkochana w kulturze francuskiej i zażyczyła sobie w urzędzie, iżby córkę nazwać Genevieve z francuskiego. Ale urzędniczka w amerykańskim tym urzędzie, czy jak on się tam nazywa, niespecjalnie była lotna w obcych językach. No i z tego Genevieve wypisało jej się na dokumencie Geneva. No i tak już zostało. Niewątpliwie oryginalne. A teraz jeszcze raz Geneva, tym razem w duecie z Delbertem McClintonem, w jakże odmiennym w klimacie lirycznym utworze What I Could Do. Geneva i Delbert. I didn't want you. Think how good life would be. I could forget you so easily. I'd never cry, and I'd be over you, and I could face the truth. If I didn't need you, I'd turn the radio on, and it wouldn't kill me when I heard our own song and photographs of you and me. Wouldn't bring back memory. What I could do if I didn't love. There'd be no reason to lay here and cry, and I'd no longer be no fool. All the things I wouldn't do if my heart wasn't broke. I'd call up my old flame, I'd show him the stars, then I'd give him my name, and I'd love him more than I loved you. Oh, but who am I trying to fool? What I could do if I didn't love you. What I from this broken heart. could do. If I didn't love you. Lirycznie. Geneva Magnus i Delbert McClinton. Zmieńmy nastrój i zmieńmy za sprawą Trampled Underfoot. No jednym kojarzy się to ze słynnym numerem Led Zeppelin z Physical Graffiti, a innym z zespołem o tej właśnie nazwie, czyli z trio, które przez chyba 15 lat dawało sobie nieźle radę w amerykańskim środowisku bluesowym. Także przecież odwiedzili Polskę, wystąpili na między innymi na Suwałki Blues Festival i tam się okazało, że to jest taki festiwal, który kocha Trampled Underfoot. Mieli ze sobą pokaźną walizę płyt świeżo właśnie wydanych przez zespół i nagle się okazało, że w tych właśnie Suwałkach wszystkie te płyty poszły jak świeże bułeczki i na dalszą trasę już nic im nie zostało. No, to przypomnijmy sobie, jak brzmiało to trio, a przypomnę, że to bardzo rodzinne trio z siostra i dwóch braci. Daniel, Chris i Nick Schnebelen tworzyli przez kilkanaście lat zespół Trampled Underfoot. Tell me what do I gotta do, baby? Trampled Underfoot, trio ze Stanów Zjednoczonych, które w 2014 roku osiągnęło szczyty swoich komercjalnych możliwości. Ich płyta została uznana przez znawców przedmiotu najlepszą płytą bluesową roku w kategorii Blues Music Awards. Także sama wokalistka i basistka zespołu, czyli Daniel Schnebelen, została uznana za najlepszą basistkę tego roku. No i to jednocześnie doprowadziło do rozwiązania tria i jej członkowie poszli własnymi drogami. Niedawno w Polsce występował ze swoim zespołem Nick Schnebelen. No a Daniel Schnebelen zmieniła nie tylko zespół, ale zmieniła także sposób określania swojej osobowości, bowiem od 2 czy nawet 3 lat jest już znana jako Daniel Nicole. No i pod tym pseudonimem, czyli w zasadzie pod swoimi 2 imionami, też wydaje się być na dobrej drodze do tak zwanego sukcesu. Pierwsza płyta Wolf Den w 2015 roku się ukazała, no a teraz parę dni temu, w ubiegłym tygodniu, drugi album Cry No More, z którego za chwileczkę przedstawię stary, dobry blues Blind Willego Johnsona, Lord, I Just Can't Keep From Crying. Daniel Nicole. Lord, I just can't keep from crying sometimes. Lord, I just can't keep from crying sometimes. When my heart's filled with sorrow and my eyes are filled with tears. Away. She said I would. pray for a little while. Soon it would all be over, and I'd journey on with a smile. But as I get older, I still wanna hold it. Była Danielle Nicole. No i w tym przypadku nie miałem żadnych problemów z wymówieniem tych dwóch słów, a przecież tak niedawno martwiłem się moim portugalskim i bezradnością w tym zakresie, ale oczywiście słuchacze wyciągnęli pomocną wirtualną dłoń za pośrednictwem poczty internetowej. No i teraz mogę Państwu wyjaśnić, dzięki panu Michałowi Sobolewskiemu, że to, co było dla mnie nie do wymówienia, wymawia się bacalhau, a znaczenie tego słowa to nic innego jak zasolony i wysuszony dorsz, który jest jednym z popularnych składników w portugalskiej kuchni. Bardzo dziękuję, panie Michale. I z tego jeszcze raz wynika, że na słuchaczy Trójki zawsze można liczyć. Panie i panowie, w tym tygodniu mija już 11 lat, od kiedy pożegnaliśmy Tadeusza Nalepę. Jego muzyka ciągle wraca do nas w różnej postaci, także za przyczyną, czy raczej dzięki Piotrowi, synowi, który ze swoim Breakout Tour ostatnio w wersji symfonicznej przypomina słuchaczom w całej Polsce wszystko to, co niosła z sobą muzyka Tadeusza, Miry i zespołu Breakout. W tym tygodniu Breakout symfoniczny we Wrocławiu, w hali stulecia w sobotę, a potem zdaje się w poniedziałek w Krakowie, w Operze Krakowskiej. Piotr Nalepa, Breakout Tour, symfonicznie przypomina nagrania swoich rodziców. A ja przypomnę nagranie Piotra Nalepy i jego Breakout Tour z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sprzed 3 lat, kiedy to wykonali szereg nagrań z repertuaru Tadeusza i Miry, wśród nich także i to, co się stało kwiatom.

w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominam, że w wersji symfonicznej Breakout Tour dostępny będzie w tym tygodniu we Wrocławiu w hali stulecia, a następnie w poniedziałek w Operze Krakowskiej. Bardzo zachęcam. I na koniec jeszcze jeden przykład takiego następstwa pokoleń. Bernard Allison, syn słynnego Luthera Allisona, nadal czynny, nie tylko koncertowo, ale i nagraniowo. Niedawno ukazał się jego nowy album zatytułowany Let It Go. Pełno tam wspaniałej, elektrycznej, bluesowej nuty. I za chwileczkę, na pożegnanie już dzisiejszym pierwszym odcieniem bluesa, KDO. Piękna piosenka Brooka Bentona przez Bernarda przekształcona w bluesowe cudeńko. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.